Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayril halqi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Hayrul kelami kelamullah ve hayrul hadi hadi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerin en yaxşısı Allah'ın sözü ve yolların en yaxşısı Muhammed aleyhissalatu vesselam yolu. Siz bilan bizni mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Va mana shu jami masjidda siz bilan bizni Allohning kalomini o'rganishda Allohning kitobini ustida jamlagandik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda suhbatida ham bizni jamlagan bo'lsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan biz mana payg'ambarlarning eng ulug'laridan bo'lgan Ibrohim Halilullohni qissasini gaplashtirayotgan bo'ldik. Mana 3 yoki 4 suhbatda Ibrohim alayhissalom qissasini o'rgangan bo'ldik va bir qancha xulosalarni olgan ham bo'ldik bu narsadan. Mana shu bugungi suhbatimizni, bugungi payg'ambarning tarixini gaplashishdan avval ana shu Ibrohim alayhissalomning qissasidan olingan xulosalarni bir qator takrorlab qo'ysak, inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalom mana aytdik, tavakkulchilarda, mutavakkilinlarda ustozi deb aytdik. Ya'ni tavakkul, Alloh taologa suyanishlik qanday bo'lishligini Ibrohim alayhissalomning hayotida bir necha o'rinlarda kuzatgan bo'ldik. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi va Ibrohim allazi vaffa. U vafo qilgan Ibrohim edi dedi. Har bitta o'rinda Alloh taoloning buyrug'iga Ibrohim alayhissalom vafo qildi. O'zini qurbon qilishlik kerak bo'lganda vafo qildi. Ana shu 85 ga kirganda ko'rgan bir dona bolasini ana shu xotini bilan Bakka vodisiga qo'yib kelishlikka buyurilganda vafo qildi. Ana shu bir dona ko'rgan bolasini qo'li bilan so'yishlik buyurilganda vafo qildi. Ka'va qurishlikda buyruq bo'lganda unga vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa deb Alloh taolo hech qaysi bandasi bunday qilib maqtagan emas. U vafo qilgan Ibrohimdi. Tavakkulchilar ustoz deb atadi Ibrohim alayhissalomni. Tavakkul nima edi? Tavakkul inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qilib turib bir ishda natijasi haqida g'am qilmaslik bu tavakkul deb aytdik. Ibrohim alayhissalom ana shu da'vatni qildi qavmini 16-17 yoshida o'tki uloqtaramiz deb ana shu deylik palahmonni cho'michiga o'tkazib otadigan paytda hasbunalloh dedi. Ya'ni bizni hisobimiz Allohning qo'lida, naqadar ulug' zot Parvardigorimiz. Allohga suyanamiz dedi. Bunaqa bandasini himoya qilgani farishtalar Allohdan izn so'radi, lekin Alloh taolo bunaqa bandasini hatto farishtalarga ham hojatini tushirib qo'ygani yo'q. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey Ibrohim, o'tga sovuq bo'ling, salomat bo'ling. Tavakkul bobida Hojar onaning gapini eslashingiz joiz bo'ladi. Ana shu qo'lidagi emizikli bolasi bilan hech qanday o'simlik, hech qanday bir hayvon, hech narsa bo'lmagan Bakka vodisiga cho'lga tashlab ketayotganda, "Ey Ibrohim, yo Alloh buyurdimi bu sizga bu buyruqda?" deganda, "Ha" deb javob berdi. Shunda Hojar ona gapirdi. Idan lan yuzayana. Alloh bizni zoyi qilmaydi unda dedi. Shart orqasiga qarab qaytdi. Allohga bu darajada qattiq suyagan bandalarni Alloh taolo mukofotini kuttirmagan. Biz ham tavakkul qilamiz Allohga. Lekin bizni tavakkulimiz ulardikida qolmasligi uchun shakli biz so'rayotgan yoki bir orzu qilayotgan narsalarga yetishimiz uchun uzoqroq muddat talab qilyapti. Demak, insonda Alloh bilan bo'lgan tavakkuli qanchalik kuchli bo'lar ekan, so'ragan narsasi ham, talab qilgan narsasi ham, palaq so'ragan narsasi ham Alloh taolo shartta berar ekan. Ibrohim alayhissalomni qissasidan shunday bir xulosa olamizki, mana Robbi arini kayfa tuhyil mauta. Parvardigoro, ko'rsatgin menga o'liklarni qanday tiriltirasan dedi. Ya'ni u kishini Allohning payg'ambari edi. Alloh taoloni tiriltiruvchi, o'ldiruvchi ekanligida shubhasi yo'q edi. Lekin qalbi xotirjam bo'lishligi uchun so'rayapti. Avvalam to'min deb Alloh so'radi. Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan deganda Alloh taolo so'radi. Iymon keltirmaysanmi? Yani ishonmaysanmi? Yo'q dedi Ibrohim alayhissalom. Bala valakin la tatma inna qalbi. Ha, ishonaman, iymon keltiraman, lekin qalbim xotirjam bo'lish uchun dedi. Bu degani birodarlar, har bitta mu'min Allohni tanitadigan darajadagi ilmga o'rganishlikka farz hisoblanadi. Allohni birligini, borligini, qudratini tanitadigan darajadagi ilm o'rganishlik har bitta erkak ayolga farz. Uni u yog'idagi olimlik darajasi farzi kifoya. Shunday emasmi? O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qildi. Talabul ilmi farizatan ala kulli muslimin va muslimatin. Ilm o'rganishlik har bitta muslim va muslimaga farz deyildi. Ya'ni ota bobomiz namoz o'qigan uchun biz namoz o'qib, ota bobomiz Allohni bitta degan uchun bitta demaylik. Bu taqlidiy e'tiqodda taqlid qilib bo'lmaydi. Har bir odamning o'zining e'tiqodi qalbida mustahkam bo'lishi kerak bo'ladi. Arzimagan shabada uni burib yormasligi kerak. Shu o'rinda shu savolidan maqsad mana ulamolar aytishadi, mana Alloh taolo ko'rsatdi dedi, shu to'p-to'p qushni olib maydaladi dedi, bir-biriga go'sht bo'lgini aralashtirdi dedi, keyin chaqirdi dedi. Shu o'rinda ikkita ilm haqida gap ketdi. Ilmul yaqin va aynal yaqin degan ilm bor deydi ulamolar tomonidan. Ilmul yaqin kishi bir narsaga qattiq ishonadigan bo'lsa, ko'rmasa ham. Bu ilmul yaqin. Qattiq ishonishligi, hech shak shubhasi yo'q. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytadi, agar menga deydi. Ya'ni o'zini iymonini ta'riflab aytadiki, agar menga shu ro'paramda osmon yorilib, bir tomonda jannat, bir tomonda do'zaxni ko'rsatib qo'yilsa ham, iymonim bundan oshiq ziyoda bo'lmaydi dedi. Ya'ni ko'rmasam ham, ko'rgandan ko'ra yaxshiroq nima qilaman? Ishonaman dedi. Bu ilmul yaqin. Endi Ibrohim alayhisalomda bu ilmul yaqin bor edi, uni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'ldi. Aynal yaqin ana shu narsani ko'rgandan keyin iymon qanaqa bo'ladi? Ya'ni butun yer ahli bir tomonga o'tib turib, u narsani yo'q degan chog'ida ham siz ko'rib kelganligingiz uchun nima deysiz? Bor deysiz. Qalbingizga zarracha shubha kirmaydi. Demak, ilmul yaqin ko'rmasdan turib ko'rganda ishonishlik, aynal yaqin ko'rgandan keyin ishonishlik. Demak, har bir odam iymonini ilmul yaqin bo'lsa, aynal yaqin qilishlikka harakat qilishlik kerak ekan. Ko'rganda ishonadi. Chunki bizni har qancha urinmaylik, Ibrohim alayhisalomchalik iymon bo'lmaydi bizda. Lekin shu kishi aytayapti, qalbim xotirjam bo'lsin, bir ko'rsatib qo'y, qudratingni deyapti. Ana shuning uchun Ibrohim alayhisalomning kitoblarida nimalar bor edi yo Rasululloh deb so'rashganida Rasululloh hammasi ibrati deb turib bir qancha ibratlarni keltirdi. Allohning qudrati haqida fikr yuritadigan bo'lsak, insonni dedi, mana Ibrohim alayhisalomning sahifalarida keltirilgan so'zlardan soatlari bo'lish kerak. Qanaqa soatlari? Alloh taoloning yaratgan mahluqlari haqida fikr yuritadigan soatlari. Agar fikr yuritmas ekanmiz, mana shu tijoratimiz bilan, dunyoviy g'am tashvishimiz bilan, kallamiz bilan kirib ketadigan bo'lar ekanmiz, Alloh taoloning qudrati haqida fikr yuritmasak, iymonimiz ziyoda bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: "Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli van nahar la ayatin li ulil albab." Oshonamiz kunlarda birida Rasulullohga oldiga kiruvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday soqollari xol bo'lib ketgan darajada yig'lab, ko'zlari ishib qizarib turgan. "Ya Rasululloh, nimcha yig'ladingiz? Nima yig'ladi sizni bunchalik holga tushirdi?" deganda, "Ey Oyisha" dedi, "Menga shu tunda shunday oyatlar nozil bo'ldiki, mana shu oyatlarni o'qib turib, Allohning qudrati haqida fikr yuritmaydigan kishilarga voy bo'lsin" dedi. Mana shu oyatni o'qidi. Albatta, osmonni yerni yaralib turib yaralishida, kun bilan tun almashib turishida aql egalari uchun Allohning qudratini tanitadigan alomatlar, belgilar bor dedi. O'sha daryodan oqib o'tayotgan suvimizga qaraganda shunday fikr qilib qo'yaylik, ozgina. Ko'p emas, ozgina. Ko'p aqlimizni isrof qilib yubormaylik. Chunki e'tiyot qilishimiz kerak biz dunyo tijorati uchun bu narsani. Ozgina fikr qilaylik ichishlikdan burun. O'sha olmani yeyishlikdan bo'lib turib, burun fikr qilaylik-da. Uni rangini, ta'mini, shaklini, hidini bir xil yerdan chiqardi, o'sha anoram yoki anjiram. Lekin nimaga shakli ham, mazasi ham, ta'mi ham, rangi ham har xil. Mana shu narsalar haqida fikr yuritadigan bo'lsa inson Parvardigorning qudratini ozgina mulohazasida bo'lsa iymoniga iymon qo'shiladi. Ibrohim alayhisalomning sahifalaridan muhosaba degan ibodat odamlar esdan chiqarib qo'yildi deyildi. Bu Ibrohim alayhisalomning sahifalaridagi narsalardan Rasululloh aytib beryapti hadislarda. Inson o'zini o'zi hisob kitob qilib turish kerak. Hasib anfusakum qabla an tuhasabu va zinu amalakum qabla an tuzana alaykum. Hazrat Umar aytgan bu gapni o'zingizlarni hisob kitob qilinglar. Sizlarni hisob kitob qilgunlariga qadar. Amallaringizni o'lchab turinglar, amallaringizni o'lchagunlariga qadar. Bir olimda aytdik, ana shu javonining ustiga bitta chinini qo'yib, har kuni kechikib payt kelib, o'zini gunohlarini sanab, bittadan mayda toshlar tashlab qo'yar ekan. Bugun 10 ta bo'ldi, 20 ta bo'ldi. Shuna qilib sanab yurib, tashlagan ekan, bitta tushib ketdi. Olib qarasa chinni to'libdi. Juda oz fursatda chinni to'ldirib qo'yganligidan qo'rqib, o'tirib yig'lab o'tirganda Alloh jonini oladi. Mana shu muhosaba esimizdan chiqmasin. Va Ibrohim alayhisalomni sahifalarda mana eng chiroyli aytilgan so'zlardan bittasi bu munojot degan ibodat edi. Agar esingizda bo'lsa, hayolingizdan ko'tarilmagan bo'lsa, o'tgan safar shu vazifa qilib berilgan. Nima edi u? Alloh taolo bilan gaplashishlik, ovoz chiqarib dardingizni aytishlik, hojatingizni so'zlashligingiz, dardlaringizni aytishligingiz, problemalaringizni Allohga tashlashlik. Ko'rdinglarmi? Esga kelmadimi? Buni haqiqatan qalbidan Alloh bilan gaplashgan inson mazasini tushungan bo'lsa, endi unga boshqa ikkinchi marta aytish hojati yo'q. U bir marta topib oldi mazani. Inson albatta kimgadir yorilib turish kerak. Ha? U eshitayotgan odam unga foyda keltiradimi, keltirmaydimi? Faqat ichidagi dardini tashqariga chiqarib olsa, maza qilaveradi. Endi u sizni dardingizni eshitganda ham bitta dardini aytadigan odami bor. Sizni sirdoshingiz ham bitta sirdoshi bor. Unga aytsangiz, dardingiz ochiladi, aybingiz ochiladi. Allohga aytsangiz, Alloh yaxshi ko'radi. Mushkulingiz oson qiladi, aybingiz yopadi. Munojat degani Alloh taoloni ko'rib turgandek gaplashishlik Alloh taolo bilan. Bu narsani har kunimiz nima deydi, hech bo'lmaganda bir marta shu narsani o'tkazib turishimiz kerak. Juda ko'pchilik ibodatni bu ibodatni, munojat degan ibodatni esdan chiqarib qo'yganmiz. Ibrohim alayhisalomni darsidan qissa xulosalarni gapiradigan bo'lsak, o'zi bir soat vaqt ketadi. Mana endi Alloh qodir qilgancha qisqaroq qilib gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu Ibrohim alayhisalomni hayotlik davrida sodir bo'lgan boshqa bir payg'ambarning hayoti, Lut alayhisalom qissasini gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim. Lut ibn Xorron ibn Tarix. Ibrohim alayhisalom ana shu tarixni o'g'li. Ana shu tarixni ozob deyiladi mana laqabi. Yana bitta o'g'li Xorron. Demak Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomning akasini yoki ukasini bolasi. Lut alayhisalom Ibrohim alayhisalomga jiyan bo'ladi. Jiyani bo'ladi. Ibrohim alayhisalom mana amaksi bo'ladigan bo'lsa, Lut alayhisalomni yoshlik paytida otasi Xorron vafot qiladi va ana shu bobosi Ozarni tarixda uyda katta bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Lut alayhisalom qattiq yaxshi ko'radi. Ibrohim alayhisalomni ana shu 16-17 yashar paytida o'tga uloqtirganlarida kuymasdan chiqqandan keyin hech kim iymon keltirmadi Lutdan boshqa. Fa amana lahu Lut va qala inni muhajirun ila robbi innahu huval azizul hakim. Unga bas Lut iymon keltirdi. Lut alayhisalomning qissasini gapiradigan bo'lsak, bu nihoyatda bir insonlar nihoyatda bir xushyor bo'ladigan bir ishki, bu narsani dunyo miqyosida ko'payib ketayotganligini televizorlardan, radiolardan ko'rib turibmiz. Bu jinsiy buzuqlik. Ayollarni qo'yib, erkaklar erkaklarga qarashligi. Shu jinsiy. Mana shu narsa bir avjob ketyapti. Mana g'arb mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, televizorga qaraydigan bo'lsak, bir kino suratida kirib kelyapti. Hazil toifasida kirib kelyapti. Bir paytlar bu narsa haqida gapirsa odamlar og'zincha qovaradi hazil qilganligidan. Lekin zamonlar o'tishi bilan televizorlarga chiqyapti, kulib qo'yishlikdan boshqa narsa yaramay qoldik. Shunday emasmi? Bu qanday razil, qanday iflos ish ekanligini Lut alayhisalomning qissasini gaplashganimizdan keyin bundan bahovar bo'lamiz inshaalloh. Ibrohim alayhisalom Misrdan Falastinga hijrat qilgan paytda Lut alayhisalomni yer yuzida buzuqchilikni cho'qqisiga chiqqan Sadum qavmiga, Al-Mu'tafika degan qavmga yuboradi. Sadum mana hozirgi kunda O'lik dengizga yaqin bo'lgan bir hovuzda oldida yashardi. Sadum qavmi. Sadum qavmi tijorat karvonlari o'tadigan katta bir yo'l ustida joylashgan bo'ladi. Shuning uchun hamma tijorat karvonlari ana shu shaharga deylik oziqa to'p jamlab olishligi uchun, suv olishligi uchun kirar edi-da, ular qutta turuq deyiladi, haromiya, haromxo'rlik, yo'l to'sarlik bilan tirishchilik qilishar edi. Ularni ana shu qoriyasiga, qishlog'iga kelgan har bitta karvonda 10dan 1 molini zulman tortib olishar edi. Sadom qavmida birorta mu'min bo'lgan emas. Biror kishi mu'min bo'lgan emas. Alloh taolo mana ana shu Sadom qavmini vayron qilgan 3ta farishtani tili bilan Qur'onda bizga zikr qilib aytadiki: "Astagfirullah fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Ana shu qishloqdan deydi farishtalar, Qur'onda aytayapti. Mu'minlardan borini chiqarib yubordik deydi, balo kelishigidan burun. Endi u qishloqda bir dona musulmon uyidan boshqa musulmon uy topmadi deydi. Qavmda Lut va unga iymon keltirgan ikkita qizidan boshqa birorta musulmon bo'lgan emas. Hatto ayoli kofira bo'lgan. Fisq fujur bobida hali hech kim yer yuzida qilmagan gunohni boshlashgan edi. Bu livod deyiladi mana. Bachavoz deyiladi, har xil atlari bor, lekin ma'nosi bitta. Ayollarni qo'yib Alloh taolo pokiza qilib yaratib bergan ayollarni qo'yib, erkaklar erkaklarga aloqa qilishligi. Valutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Lut o'zini qavmiga aytdi, vaqtiki shunday dedi, axir sizlar sizlardan burun birorta bir kishi dunyoda qilmagan fahshni qilasizlarmi? A innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Axir sizlarga Alloh yaratgan ayollarni qo'yib erkaklarga qaraysizlarmi? Albatta sizlar isrofgar qavm bo'ldinglar. Mana Sodom qavmi jinsiy buzuqlikni g'ayri oddiy yo'lini boshlashgan edi. Ash-shuzuz. Ash-shuzuz degani lug'atda g'ayri tabiiy degani. Ninormalni degani. To'g'ri bo'lmagan yo'li deyiladi. Ana shu taraqqiyotni, madaniyatni yoki bo'lmasam zamonaviylikni belgisi deyotgan ba'zi shu bir peshqadamlikni da'vo qilayotgan o'lkalarda, yer ustidagi bir burchaklarida bu kishini ixtiyori, nima deb qo'yamiz, inson haq-huquqlari degan da'vo bilan xolasa erkakka yotsin, xolasa ayolga ayol uylansin, bu qonunlashtirib qo'yilyapti ba'zi bir kufr mamlakatlarida. Ya'ni ana shu ishni qilayotgan razil iflos insonlar aytadiki, bu tabiiy deydi. Bizi qonlarimizda bor deydi. Bu narsa o'zimizning qonimizda, genlarimizda bo'lgandan keyin bizda ayb nima? Biz shuna bo'lib yaralgan bo'lsak deb turib, na'uzubillah Allohga tuhmat qilayotgan bo'lib qoladi. O'chirib qo'yib beringlar buni qo'ysanglar. Bu ochiq kufr, ochiq zalolat. Bu Alloh taolaga tuhmat qilishlik na'uzubillah. Agar bu narsa erkakka erkak yotishligi insonda tabiatida, qonida, genlarida bo'lsa, Sodom qavmidan burungilar ham shunisidan shug'langan bo'lish kerak edi. Alloh taolo Qur'onda aytayapti, sizlardan burun biror kishi qilmagan ishni qilasizlarmi deyapti. Ya'ni bu hozirgi kunda nima deydi? Qora narsani ham chiroyli qilib reklama qilib qog'ozga o'rasa, haqqi o'sha o'tib ketyapti. Haq narsani qog'ozga o'rab yomon qilib o'tkazib olyapti. Demak, bu narsani ham chiroyli bir doktorlarning gaplari bilan, statistika bilan, har xil yo'llari bilan fosil bo'lgan odamlar bu tabiiy narsa deb singdirayotgan paytda musulmon odam aniq bilsinki, bu ifloslik, bu razillik ana shu qavm boshlagan ish. Insonda tabiati bu narsa bo'lgan emas. O'chirib qo'yingchi, qo'ymay bo'ldi. Agar mana qaytaramiz gapimizni, bu insonda tabiatida bo'ladigan ish bo'lganida Sodom qavmidan burun kimdir buni nima qilgan bo'lish kerak edi? Qilgan bo'lish kerak edi. Ming afsus bo'lsinki, bu narsa madaniyat, taraqqiyot, kishi haq-huquqlari degan har xil da'volar bilan ko'payib ketyapti dunyo miqyosida. Lekin musulmonlar xushyor bo'lishi kerak bu narsadan. Bu shuni iflos razil ishki qavmlar vayron qilingan bo'lsa, ularda asarlari, belgilari qolgan yer deb aytadi. Od qavmi maskanlari turibdi. Samud qavmi maskanlari turibdi. Lekin bu qavmda Alloh taolo yerdagi tiqib tashlagan ko'mib. Toki bu maraz yer deb etiga qaytib chiqmasin degan ma'noda. Mollarda kasal bo'ladi, sibirskiy yozuva degan va boshqa. O'shaqa bo'lib kasal bo'lgan molni o'ldirib, kuydirib, kulini 7 metr chuqurkalab, beton qilib, ustiga turpoq tortadi. Ya'ni chiqib ketmasin degan ma'noda bu razil kasaldi. Bularni ham Alloh taolo yerdagi shuni yopishtirib tashadi. Yerdi betta belgisi ham qolmadi ularda. Agar bu narsa odamlar genlarida bo'lganda, odamlarda tug'ma bo'lsa, Sodomdan burungilarda ham bu ish bo'lgan bo'lishi kerak edi. Lekin hech kimda bo'lgan emas bu ish. Alloh taolo ana shu farishtalar bilan aytadi: "Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in." Albatta biz mujrim bo'lgan qavmga yuborildik. Ularda hammasi mujrim edi, faqat Lut oilasi. Albatta biz ularni barchasini saqlab qoldik. Lut alayhissalomni tili bilan Alloh taolo aytadi: "Atatuna zukrona minal alamin va tazaruna ma xalaqakum lakum robbukum min azvajikum bal antum qaumun aadun." Axir sizlar erkaklarga yotasizlarmi? Alloh sizlarga pokiza qilib beratgan juftlaringizni qo'yib, erkaklarga qaraysizlarmi? Sizlar haddilardan oshgan qavm bo'ldinglar. Sodom ayollarga qaramasdan faqat erkaklardan tushgan odam bo'lib qolgan. Birorta toza odam bo'lgan emas. Allohning rahmati bo'lsin Lut alayhissalomga. Mana shunday qavmni da'vat qilgan ekan. Alloh taolo bu razil iflos amalni qanchalar yomon ko'rganini juda ko'p oyatlarda bayon qilgan va bizni bu narsadan ogohlantirgan. Va Lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata va antum tubsirun. Bu qavmni fosilga shu darajada dediki, bu iflos ishini yashirishmasi degan. Ya'ni bir odam o'zini ayolga yaqinlik qiladigan bo'lsa, u necha parda, necha bir ehtiyotkorlikdan keyin eshikni yopib pardan to'sib qilinadigan ish bu. A bular bu iflosligini oshkora qilishardi. Ko'chalarda qilardi, hammani oldi qilishardi. Axir sizlar bu fahshni ko'rib turgan holda qilasizlarmi? A innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Yana bu qavmni razilliklardan yana bitta shuki, Qur'onda qanandaqa yomon sifat bo'lsa, hamma sifat shu qavmda jamlangan. Bir qavmda fasiqun jahilun kelgan bo'lsa, bir qavmda adun, kafirun, musrifun kelgan bo'lsa, Qur'onda qanandaqa bir qavmda Alloh taolo yomon sifat bilan sifatlagan bo'lsa, shu sifatlarda hammasi Sodom qavmida jam bo'lgan. Mu'tadin, mufsidin, musrifun, mujrimin, kafirin, jahilun, mufsidin, zolimin, yettita sifat. Hech qaysi qavm bunchalik unvonga ega bo'lgan emas. Valutan iz qala li qaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. Mana ularni fahshlar aytdik, hech kim qilmagan gunoh qilishdi. Ana shu jamarik, jumruk 10dan birini totib olishlik ularga kasb bo'lib qolgan edi va ularda nodiylarida munkar bo'lardi. Nodiy degani ana shu jamlan to'plab o'tishligida juda ko'p xunuk iflos ishlar bo'lardi. Shundan bittasi to'planib o'tirgan majlislarda yerda ovoz chiqarib ovoz bilan chiqarishardi va kulishardi. Hayo degan sifat qolmagan edi. Hayo umuman qolmagan bu qavmda. Kazzabat qawmu lutin il mursalin iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Avvalgi payg'ambarlarda gap aytgan so'zlarni ayni o'zi. Lut payg'ambarlarni yolg'onchi qildi. Lut qavmi. Payg'ambarlarni deyilyapti. Axir Sodom qavmiga bitta payg'ambar kelgandi-yu. Nimaga Alloh taolo payg'ambarlarni, elchilarni yolg'onchi qildi deyapti? Bitta payg'ambar yolg'onchi qilishlik hamma payg'ambarni yolg'onchi qilish bilan barobar. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Biz iymonimiz u. Payg'ambarlardan birortasini ikkinchisini nima qilmaymiz? Ajratmaymiz. Bitta payg'ambarni inkor qilishlik hamma payg'ambarni inkor qilish bilan barobar bo'ladi. Men sizlarga ochiq payg'ambarman. Allohga itoat qilinglar, undan qo'rqinglar. Bu qilayotgan ishim uchun sizlardan ajr so'rayotganim yo'q. Meni ajrim Robbil alaminning zimmasida. Ya'ni avvalgi payg'ambarlardan ayni gapi. Lekin bu qavmda ham o'zini payg'ambarga bergan javobi ham aynan ana shu boshqa avvalgi qavmlarning gapi. Fa ma kana javoba qaumihi illa an qalu tina bi azabillah in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, qani akkacha shu baloyingni ko'raylik-chi. Men ko'rgan narsamga ishonaman. Didiyon esli odam fikr qilsin. Ko'rganiga ishonishlik hayvonlarga xos sifat. Ko'rmagan narsasini aqli bilan sizlab topib ko'rishlik bu insonga xos sifat. Ko'chada turgan itga qarab qovog'ingizni soling, so'king turaveradi u. Qachonki engishib yerdan bir tosh olganga o'xshab bir ishora qilganingizda ko'rganda nima qiladi? Qochadi. Demak, inson ko'rganiga ishona oladigan bo'lsa, hayvondan farq qilmay qolar ekan. Endi bular so'layotgan balo kelgandan keyin ko'radi. lekin u ko'rishligini ilmi asqatadimi ularga? O'sha qaboraylar shunda ko'ramiz nima bo'lishini. Deyekanlar, baholiga maymun yig'lasin. Chunki u yerda ko'rganingning senga foydasi bo'lmaydi. Mana Nuh, Ot, Samud qavmlarining hammasini aytgan gaplari ularda ham takrorlandi. Valaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Payg'ambar ularni bizning azobimizdan ogohlantirdi, lekin ular yolg'on deydi bu narsani. Mana aytdik, bir zamonlar bo'lar ekan, fahsh, munkar ma'rufga aylanib qolar ekan. Ma'ruf munkarga aylanib qolar ekan. Ya'ni yomon narsa bir zamon kelib yaxshiga aylanib qolyapti. Yaxshi narsa bir zamon kelib Fama kana javoba qavmihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum munasun yatatahharu aytqani. Ey, ular aytishki Lut oilasini dedi chiqarib olinglar qishlog'imizdan. Ular ja pokiz odam bo'lib ketishdi. Ayb qarang. Pokizalik nima? Ayb bo'lyapti. Subhanalloh. Alhamdulillah Alloh taolada bir o'lchovi Qur'on degan o'lchovi qiyomatgacha turar ekan. Biz Qur'onga sop keraveramiz har qanday ishda. Har qanday zamonda jamiyatda tarqayotgan, ko'payib ketayotgan, moxtalayotgan ish bo'lsa, biz Qur'onga sop keraveramiz, shunday emasmi? Bizda shunday o'lchov borki, qiyomatgacha o'zgarmaydi. Va yagona haq bo'lgan o'lchov bor. Sot keramiz. Tushyaptimi? Demak, yaxshi ekan. Odamlar yomon desa ham. Endi hamma yaxshi deyaptimi? Zo'r bo'layaptimi? Qur'onga sot keramiz. Tushmayaptimi? Noto'g'ri davramiz biz. U zamonga borib, pokizalik aybga aylanib qolyapti. Ya'ni o'zlarini ifloslilarini ko'rishib qolyapti. Qachon ichida shu ishni qilmayotgan odamni ko'rgan paytda. Ya'ni hamma safarga chiqqan bo'lsa, bir xil oq ko'ynak kiyib, 5 kun, 6 kunda oq ko'ynaklar nima bo'ladi? Kir bo'ladi. Hech kim oq ko'ynak kiyganini bir-biriga bilmaydi, chunki hammaniki bir xil bo'lib qolgan. Endi bitta odam chamadonidan yangi ko'ynak olib kiygan paytda, qolganlarning ko'ynagining kirligi bilinib qoladi. Ya'ni majlisda hamma ichadigan, qing'ir qishiq so'kinadigan odamlar o'tirsa, oddiy hol u. To'g'rimi? So'kinish oddiy narsa. Endi bitta so'kinmagan odam kirib qolsa ichiga, gapini tilib gapiradigan odob egasi kelib qoladigan bo'lsa, narigilarda aybi ko'rinib qoladi. Bular aytayapti, bizning iflosligimizni bu bildirib qo'yapti. Bu pokiza insonlar chiqarib yuboringlar bular deyapti. Boshqa oyatda va makana javoba qomihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayb pokizalik. Sodom qavmida Lut alayhissalomga ana shu ikkita qizidan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Buniga pokiz odamlarda bo'lishini ham xohlashmadi. Lut alayhissalom mana shuni iflos qavmda da'vat qilishida to'xtamadi. Shavqatli bo'ldi birodarlar. Mana shuni iflos odamlarga ham yumshoqlik bilan, halimlik bilan da'vat qildi. Qulullohu qawlan layyina deb Alloh taolo Musa va Harun alayhissalomni Fir'avn oldiga borib turib unga chiroyli so'z, yumshoq so'zni so'zlaylar demadimi? Yer yuzidagi o'sha paytdagi eng zo'r ikkita odam, Musa va Harunni, o'sha paytdagi eng razil iflos bo'lgan Fir'avn oldiga borib turib, yumshoq gapiringlar bandalarim deyapti. Shuning uchun birodarlar, akamizga, ukamizga, oshnamizga nasihat qilib, dinni gapirmoqchi bo'lsak, so'zlarni nima qilamiz ekan? Yumshoqni isteng, chunki siz bu gapni gapirib undan pul so'rayotganingiz yo'q, Allohdan ajr so'rayapsiz. Allohni roziligini o'zlab o'ylab gapiryapsizmi? Ko'tarasiz ana shu sassiq gapini. Chunki Lut payg'ambar shunday odamlarga yaxshi gapirgan ekan. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izati al hasana. Parvardigoringizning diniga hikmat bilan orqa oldini o'ylab, oqibatini haqida fikr yuritib va chiroyli mau'iza bilan da'vat qiling dedi. Agar qila olmasangiz, qilmay qo'ring shu da'vatni. Chunki siz qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymang. Boshqa biroq gapiraman deganda narigini ko'yini sinib, qaytib eshitmaydigan qilib qo'ymang uni qalbini. Innamay turing kamida, buzmay turing, qura olmasangiz. Men aytib olay ki, nima bo'lsa bo'lsin, yayab ketmaydi akalar. Bu ana shu da'vatdagi yumshoqlik degan so'zga ishora. Qavm Lut alayhissalomning da'vatini eshitishni xohlamagandan keyin aytishdiki, "Qalu la in lam tantahiya lutu latakunanna minal mukhrajin." Ey Lut, agar sen bu da'vatingni to'xtatmasang, seni yurtimizdan chiqarib solamiz. Qola inni li amalikum la minal qolin. Ya'ni Lut alayhissalom shunda duo qildi Alloh taologa. Ya'ni uydan chiqib odamlarga gapirishlikka yo'lni yo'q qilib qo'ygandan keyin uydan chiqmasdan Allohga ibodat qilishdan boshqa chora topa olmay qoldi. Nimaga uydan chiqa olmay qoldi? Lut alayhissalom Sadomga kelgin deydi. Musofir edi. Qarindosh urug'i, aka-ukasi, urug'churug'i, qabilasi yo'q edi uni himoya qiladigan. O'shuning uchun musofir kelganda bo'lganligidan javob qaytarishlikka orqasida himoyachisi bo'lmaganligiga hech narsa deya olmadi. Demak, bir inson orqasida himoyachisi bo'lsa, uni paddashga qiladigan odami bo'lsa dunyoda o'zida ham, u odamdan nima bo'lar ekan? Ko'chsa tog' bo'lar ekan. O'shuning uchun ulamolar aytadi, Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar albatta bir kuchli urug', katta qabila yoki bir ulug' oilalardan chiqdi. Toki ana shu payg'ambarlikda davosi bilan chiqqan paytda birovlar unga azob bermasin urug'idan cho'chiganidan. Tushunali bo'ldimi? Orqasida paddashkasi bo'lgan ularda. To'rkin odam kelib payg'ambar alayhissalomga ham Abu Talib tirik paytida azob bera olmagani Quraysh. Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarda paddashkasi bo'lgan orqasida. Qala robbin surni alal qawmil mufsidin. Parvardigor endi payg'ambarlarga duosi ijobat, o'zini qavmini duo ibodat qildi. Mana shu fosid bo'lgan qavm ustidan meni g'olib qilgin, menga yordam bergin dedi. Alloh taolo bu payg'ambarning duosini ijobat qildi. Va Jabroil, Mikoil, Azroil alayhissalom, ba'zi rivoyatlarda Isrofil alayhissalom ham borada deyiladi, Allohu a'lam. Lekin mana shu 3 ta farishta kelganligi haq. Bu 3 ta farishta Lut alayhissalomni qavmini vayron qilgani kelyatib yo'lda kim oldiga kiradi? Ibrohim alayhissalomni Toq alayhissalomni tug'ilishi haqidagi xushxabarni aytgani kiradi. Ibrohim alayhissalomni oldiga bir dona o'g'li Ismoilni so'yvorishga tayyorlaganini ko'rgandan keyin Alloh taolo tug'maydigan Soronaga Ishoqni tug'ishligi va uni o'g'li Yaqubni tug'ilishligi va ikkalasi ham payg'ambar bo'lishi xabarini berdi. Bitta bolasini qurbon qildi, Alloh 3 ta mukofot berdi. 4 ta agar to'g'ri aytadigan bo'lsak. Tug'maydigan xotin tug'adi bitta. Ishoq payg'ambar bo'ladi, 2 ta. Uni orqasidan Yaqub keladi, u ham payg'ambar bo'ladi. Bitta yaxshilikka Alloh taolo 4 ta yaxshilik qaytardi. Ibrohim alayhissalom ularni uyga olib kirib, uchala farishtani ulardan so'radi. Astagfirullah, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin linursila alayhim hijarata min tin musawwamatan 'inda rabbika lilmusrifin. Ya'ni nima ish bilan kelyapsizlar ey elchilar? Aytishki, albatta biz mujrim bo'lgan qavmga balo olib kelyapmiz. Ularga tindan bo'lgan, ana shu loydan bo'lgan, tosh sopoldan bo'lgan toshlarni yog'dirgani kelyapmiz. Har bittasi ismi yozilgan toshlarni yog'dirishig uchun kelyapmiz. Musawwamatan degan so'z bu yerda ta'sir beribdi, muallama, ya'ni o'rgatilgan degan ma'noda ekan. Ana shu toshlarning har bittasiga qaysi odamni boshga borib kelishligi yozilgan ismi deyilgan. Walamma ja'at rusuluna Ibrohima bil bushro qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qarya inna ahliha kanu zolimin. Qarang, qanaqa yomon sifat bo'lsa Qur'onda, Alloh shu qavmni shu sifat bilan sifatlayapti. Ibrohimga biz elchilarimiz xushxabar olib kelgan paytda farishtalar aytishdi. Albatta biz mana shu qoriya, mana shu qishloq ahlini halok qiluvchimiz. Albatta bu qishloq ahli zolimlardan. Hech bir xalq o'zida bu yomon sifatlarni jamlagan emas hamas. Sadom qavmi al-mu'tafiga ham deyiladi yana Qur'onda. Sadom insoniyat tarixida payg'ambarlarga ro'baro bo'lgan xalqlarning eng iflosi, eng razili bu Sadom qavmi bo'lgan. Ibrohim alayhissalom halim bo'lgan, yumshoq ko'ngil bo'lgan, kechirimli bo'lgan. Sadom qavmiga shafqat qilganligidan farishtalar bilan ozgina so'zlashadi. Aytadiki, axir Sadom orasida Lut bor-u, uyiga balo kelsa, Lut qanday u balo bo'lgan joyda bo'ladi? So'radi farishtalardan. Agar dedi, ush qishloqda 300 ta musulmon bo'lsa, baloni yodir orasizlarmi dedi. Farishtalar, agar 300 ta musulmon bo'lsa, u yerda balo bo'lmaydi dedi. Agar 200 ta bo'lsa, chi musulmon dedi. O'zi 3 ta odamdan boshqa musulmon yo'q u yerda. Lut va 2 ta qizidan boshqa musulmon yo'q, umuman musulmon qavmdan. Agar 200 ta musulmon bo'lsa-chi, balo yog'dirasizlarmi? Yo'q, agar 200 ta musulmon bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz. Ibrohim alayhisalom agar 40 ta bo'lsa-chi yo'q musulmon. 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirasizlarmi? Yo'q, 40 ta bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz. Demak, balo mo'min bor joyga, Allohning kalimasi zikr qilib turgan joyga kelmas ekan, buni tushunishimiz kerak. Agar 14 ta musulmon bo'lsa-chi dedi. Ya'ni qavmga muhlat so'rayapti Ibrohim alayhisalom. Ya 14 ta bo'lsa ham balo tushirmaymiz. Agar bitta bo'lsa-chi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa, o'sha qavmga balo yog'dirasizlarmi dedi. Agar bitta mo'min bo'lsa ham balo yog'dirmaymiz dedi. Ha, u yerda lut bor bo'lmasam dedi. Qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qarya inna ahliha kanu zolimin. Qala inna fiha luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin. Alloh Qur'onda mana shu munoqasha, mana shu diskussiyani zikr qilib aytadi. Farishtalar aytishdi, albatta biz mana shu qishloq ahlini halok qilamiz, albatta bu qishloq ahli zolimlardandir. Ibrohim aytdi, axir u yerda lut bor-ku. Ular aytdilar, albatta biz u yerda kim borligini bilamiz. Uni va oilasini biz qutqaramiz, faqat ayoli badbaxtlardan bo'ladi. Ya'ni biz u qishloqni vayron qilayotgan paytimizda u yerda lut va ana shu ikki mo'mina qizi bo'lmaydi u yerda. Falamma zahaba ana Ibrohima raw va ja'atul bushra yujadinana fi qawmi lut. Ibrohim alayhisalom mana qo'rqib ketdi farishtalarga. Nimaga qo'rqdi? U farishtalarni oldiga semiz bir bo'zni pishirib olib kelib qo'ydi, hech qaysi qo'l uzatmadi. Qo'rqib ketdi ulardan. Aytishdiki, qo'rqmang, biz Allohning elchilarimiz dedi. Mana shu Ibrohim alayhisalom mehmon do'stligi, mayda ishlarda ham Alloh eslatishligi. Yeylar desa, biz hadiya sifatida, sadaqa sifatida yemaymiz deyish farishtalar. Biz haqqini to'lab yashaymiz dedi. Ha bo'pti dedi Ibrohim, haqqini to'laylar dedi. Haqqi nima dedi? Yeganda bismillah deysizlar, yeb olganda alhamdulillah deysizlar dedi. Shunda subhanalloh, Alloh sizni bekarga haqiqatan haq ekansiz do'st bo'lishlikka. Mana shunday oddiy ishlarni ham Alloh eslatyapsiz deydi. Inna Ibrohima lahalimun awwahun munib. Ibrohim alayhisalom o'ziga zulm qilganlarga ham yaxshilik ko'rsatadigan kishi edi. Lutga qancha azob berishiga qaramasdan u qavmga yana shafqat qilib, ularga muhlat so'rayaptiki, go'yoki bir insonga kelib qolishar, ozgina to'xtatib turinglar. Ana shu fosiq qavmga shafqat qilyapti. Farishtalar u kishiga rad javobini beribdiki, "Ya Ibrohim, a'ridan hada innahu qad kana qad ja'a amru robbik va innahum la'atihim azabun ghayru madud." Ya'ni bu munoqashani, bu savol-javob to'xtating. Parvardigoringizning hukmi aytilindi. Endi bu orqaga qaytmaydigan balo keladi bularga deyildi. Alloh taolo farishtalarni ana shu qavmga balo yuborishligidan burun ogohlantirgan bo'ladi. Ana shu Lut o'zini qavmini fosiqligiga, o'zini qavmini fosiqligiga, fosidligiga, mujrimligiga guvohlik bermagunicha baloni boshlamanglar. Sadom qavmiga oxirgi imtihon keldi. Oxirgi imkoniyat keldi. Mana shu uchta farishta rasa bir kelishgan yosh chiroyli yigitlar suratida, odam suratida Sadom qavmiga qarab kelishdi. Alloh taolada taqdiri Lut alayhisalomning qizlaridan bittasi suv olgani ana shu qishloqda tashqarisiga chiqqan bo'ladi. Chiqib haligi yigitlarni ko'radida yugurib oldiga boradi. "Siz kimsizlar? To'xtanglar" desa, "Mehmonmiz" deydi. "To'xtab turinglar shu yerda" dedi-da, Lut alayhisalomni chaqirib keladi. Ya'ni qizlarini ham ana shu fisq bo'lmasligi bo'lgan qirsini qaraylik. Lut alayhisalom kelib, "Kimsizlar?" dedi. Ular aytishdi, "Qishloqlarga mehmonmiz" dedi. Shu mehmonmiz degan so'zi Lut alayhisalomni qaytib ketinglar orqalarga deyishdan to'sdi. Chunki mehmonni qaytarib bo'lmaydi. Lut ularga bu qishloqqa kirmanglar, bu qishloqdagilar fosiq, iflos, yer yuzida bo'ladigan rasvo odam yo'q demoqchiydi, lekin mehmonmiz degan so'zi og'zini bog'lab qo'ydi. Endi qishloqqa qarab yetalab kelishni boshladida, har kelayotgan orqasiga qarab turib, shoyat endi qaytish varsa deb turib, "Ey mehmonlar" dedi. Bu qavmdagi iflosroq, fosiqroq xalqi yo'q-da" deb yozgini yurdi. Yana to'xtab turib, "Bunaqa iflos xalqi yo'q-da" farishtalar sanab ketyapti. 3 marta, 4 martagacha aytdi. Farishtalar nima qilishdi? Sanab ketishdi. Alloh taoloning buyrug'i bo'lganida, guvohlikka o'zi o'tmagunicha bu qavmni vayron qilmanglar degan edi. Lut alayhissalom mehmonlarni uyga olib keldi. va yashirmoqchi ham bo'ldi. Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Va uydagi sirni ko'chaga olib chiqadigan ham mana shu edi. Shoshilganicha o'zini fosiq qavmiga bordi da aytdiki, Lutni uyida sizlar hayotingiz hech ham ko'rmagan go'zal yosh yigitlar o'tiribdi dedi. Va ja'ahu qawmuhu yuhrauna ilayhi va min qablu kanu ya'maluna sayiat. Lutning qavmi uni uyiga yuhrauna, shoshilib pishilib degani, quruq qolmaylik degan maqsadda yurib keldi. Va bundan bor ham sayiatlarni yomon ishlarni qilishar edi. Boshqa oyatda va ja'a ahlul madinati yastabshirun. Ana shu Madina, ana shu qishloq ahli xushxabar topgan odamdaqa xursand bo'lib kelishdi Lutni uyiga deydi. Ya'ni ko'ringda qaysi darajaga yetgan fisq fujur. Lut alayhissalom ularni to'smoqchi bo'lib eshik oldiga chiqdi-da, qoli haulay banati in kuntum fa'ilin. Ya'ni bu ishni qilmoqchi bo'lsanglar ana qizlarim turibdi-ku dedi. Mana shu oyatda ba'zi noto'g'ri tafsirlar bor, shuni to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda qizlarimdan murod, qizlarim deganda Lut o'zini qizlarini ana shu zinoga taklif qildi, mehmonlarni himoya qilish uchun yoki shunga o'xshagan noto'g'ri ba'zi bir tushunchalar bor. Qizlarimdan murod bu mufassillarning so'zi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda hadisda keladi mana, har bir payg'ambar o'zini ummat uchun ota bo'ladi. Va ummatlar farzand o'rnida bo'ladi. Ya'ni qizlarim deganda ana shu o'zingizlarda qavmingizlarda Sodom qavmidagi ayollar turibdi-ku, bu aloqani bunaqa ishni qilmoqchi bo'lsalar, ayollarga qarasanglar bo'lmaymiz degan ma'no bor. Shuning uchun Qur'onni o'qigan paytimizda ana shu oyatni o'qisak, ana qizlarim turibdi-ku deganda Lut alayhissalom o'zining ikki dona mu'mina qizini fahshga ro'baro qildi degan tushuncha kelmasin, bu xato. Qanday qilib payg'ambarlarni shonida buni gapni gapirishi mumkin? Ibn Kasirda keladi, qanday qilib payg'ambar o'zini qizini zinoga taklif qilishi mumkin? Payg'ambar bo'lmagan oddiy mu'minlardan hazar qiladi. Fattaqulloha va la tuhzun. Va la tuhzun fi zofi qala ya qawmi haulay banati hunna athar lakum alaysa minkum rajulun rashid. Ichingizda birorta to'g'ri yo'ldagi insobli odam yo'qmi? Ya'ni birorta odam yo'q. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qizlaringa bizning hojatimiz yo'qligini ham yaxshi bilasan va biz nimani ko'nimiz kuchayotganligini ham bilib turibsan. Qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid. Ey dedi, mana shu kuchayotmay qolganda eshikni bekitib ichkaridan to'sib turdi. Ular eshikni yorib kirishlik harakatida bo'ldi. Aytdiki, "Ey, bir kuchim bo'lganda dedi, bir quvvatim bo'lganda ko'rsatib qo'yardim senlarga. Endi ruknin shadidga suyanaman" dedi. Ya'ni meni suyanadigan, padvesha qiladigan odamim yo'q orqamda. Men faqat Allohga suyanaman dedi. O'shuning uchun Lut alayhisalomdan keyin payg'ambarlar hammasida orqasida padvesha qiladigan urug'i bo'ldi yoki qandaydir qarindosh do'st yorlari bo'ldi. Lutga ikki qizdan boshqa hech kim iymon keltirmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Lut alayhisalom haqida aytadiki, Lutni Alloh rahmat qilsin deydi. Ruknun shadidga Allohga suyandi. Suyanadigan boshqa hech kimi yo'q. Subhanalloh. Bunaqa bandasi Allohga g'amini topshirib, Allohga suyanadigan bo'lsa, Alloh o'zi bilarkan qanday qilib javob berishligini. Qavmda ichida birorta mu'min yo'q. Xuddi Ibrohim alayhisalom o'tkazib ketganda birorta odam qo'ylar yosh ekan demagandik. Mana shu o'rinda ham nima deyapti? Allohga suyandim deyapti. Lekin Lut alayhisalomda birorta yordamchisi yo'q edi. Qavm Lut alayhissalomni mehmon ko'chishlikdan ham man qilgan edi. Da'vat haqida so'z ochishlikdan ham man qilgan edi. Ya'ni havosini bo'g'ib qo'ygandi bizni til bilan aytganda. Wa ja'a ahlul madinati yastabshirun qala inna ha'ulai dhayfi fala tafzahun wattaqulloha wa la tuhzun qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Axir biz seni qaytarmaganmidik bu narsalarda? Mehmon ham kutmaysan, da'vat ham qilmaysan demaganmidik? Shahvat ularning ko'zini ko'r qilganligi uchun haqdan uzoq bo'ldilar. Alloh taolo yer yuzida yashagan insonlardan faqat Muhammad alayhissalomning umriga qasam ichdi. Vash-shamsi va duhaha val-asr was-samai zatil buruj, osmonga, yerga, quyoshga, vaqtga Alloh taolo qasam ichgan. Lekin inson umridan faqat Muhammad alayhissalotu vasallamni umriga qasam ichdi. Bu Rasulullohga ikrom va hurmat yuzasidan. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad Aleyhisselam, ömrünüzde kasam ki, ular mana şu özlerini, sakaratları da, aklını yukarıçlığı da, adaştılar. Kasam içi bet yaptı Allah-u Teala. Yani bu kavim, hiç kaçan imanı kemesliğe bir delil buladı. Allah kasam içi bet yaptı. Bunlar iman geldirmeydi. Sadun kavmi eşidi yarıp, uyga basıp kirmakçı buluştu. Şunda Lut Aleyhisselam tohtaptırlar şaşmeler dedi de, içkeriye kirdi. Kirse, bu üçte yaş yigit, muamma doğrudan doğru olarak tasir kıladı. Şunlarda, bunlar alanız kolumuz gibi hareket kılıyordu. Lekin bu üçte mühiman, cim hatırcam, biz oturmamasına oturgeni görüp, hayran oldu Lut Aleyhisselam. Bunlar mühimanımız dedi, farişlere yine etme gelmedi. Hala innakum kavmu munkarun. Ben düşünme yapman dedi. Ben tanıma yapman sizlerdi. Nemege buna kadirdi. Kalu bel ci'inake bima kanu fihi yamtarun ve ateynake bil haqq ve inna la sadikun. Seni ey Lut sizini yalgan çıkıgen narsan onlar yalgan çıkıgen narsan kötarıp geldi biz. Bala doğdu işanışmadı mı? Biz bala apkegenmiz. Elbette biz hakni yapır yapmız. Biz rozgöylerdenmiz. Biz farişlerimiz dedi. Endi Sadun kavmini künüsü atı bitti. Endi bularda buradası iman kettirişi muhlatı yok. Allah sağlasın ana şu kavimlerden bu kavmaya geldiğimiz gel. Çünkü 900 yıl koşunu peygamber olup bir tek kelimen ayıta olmayı yaptı buradan. Otası peygamber olup balası kelimen ayıta olmayı yaptı. Balası peygamber olup otası kelimen ayıta olmayı yaptı. En kette nimet bu iman degen nimet. قالوا لا تخاف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Ular aytishdi ey Lut, siz qo'rqmang va mahzun ham bo'lmang. Albatta biz sizni va oilangizni najotga chiqaramiz. Faqat ayolingiz badbaxtlardan deyildi. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijza min as-samaa bima kanu yafsiqun. Albatta bu qavm fosil bo'lganliklari sababli osmondan ularga biz baloni yog'diramiz. Ya Lut, inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk. Ey Lut, biz Allohga elchilarimiz sizga hargiz yomonlik qilolmaydi ular dedi. Qavm eshigi yoramizda turgan paytda Lut alayhissalom ularni oldiga chiqdi, qonotini bir uchi bilan bir urdi ana shu eshikni aylardi. Valaqadro vadu qon toyfihi fatamasna ayunahum fazuqu azabi va nuzur. Uni mehmonlarini qas qilishgan edi. Biz ularni ko'zlarini urib ko'r qildik. Azobimiz, xorqishligimiz qanday bo'ldi? Totinglar. Ana shu eshikda turgan edi, ko'zi ko'r bo'lib qolgandan keyin aytishdiki, sen bizni sehrlab qo'yding. Tong otsin, bir ish bor. Tong otsin, ko'rsatamiz senga. Ko'zi ko'r bo'lganda ham tavba qilmayapti. Devolni ushlab, devolni paypaslab, devolga suyanib uylarga borishib oldi. Shundan keyin farishtalar Lut alayhissalomga aytishdiki, inna mawaidahumus subh, alaysa subhu biqorib. Ularga va'da qilingan vaqt subh. Tong otganda balo keladi. Os qolmadimi subhga? Harakatingizni qilinglar dedi. Fasri bi ahlika bi khayt min al-layli va tabi adbarahum va la yaltafit minkum ahadun wa amdu haythu tu'marun. Oilangiz bilan tunda, tunni bir qismida yo'lga chiqinglar va qavmga orqangizni qilinglar. Sizlardan biror bir kishi orqasiga qaramasin, ko'rsatilgan tomonga qarab yursin. Va qadayna ilayhi zalika al-amra anna dabira ha'ulay maqtubun musbihin. Ana shu orqadagi qavmni tong otganda orqasi qirqilishligini biz qazo qildik deb Alloh taolo. Ya'ni subh kirganda ular halok bo'ladi. Fanajjaynahu ahlahu ajma'in illa ajuzan fil g'obirin. Kampir qarang, kampir qavmiga mana shu fashqda faqshda yordam berardi. Lut alayhissalomning sirini ko'chaga chiqib turar edi. Kampir. Yigit kishining baxti to'tta bo'ladi. Keng hovlida, yaxshi markabda, yaxshi qo'shnida va solih ayolda. Alloh iymon degan banda ne'matni faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Eri payg'ambar bo'lib turib, xotini kofir bo'lib ketyapti. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadzalika najzi man shakar. Tun oxirida najot kelishdilar. Lut alayhissalom o'zining ikkita qizi bilan qishloqdan uzoqlashgach subh ko'rindi. Shuruq boshlandi. Valaqat sabbahahum bukratan azabun mustaqir fazuqu azabi va nuzur. Qamar surasi. Azob qanday bo'ldi? Yerda yer yuzida yashab kofir bo'lib vayron bo'lgan xalqlar yer yuzida turganda balo kelgan ularga. Jibril alayhissalom qanotini bir uchini qishloqni tagiga tiqdi. Butun bir qishloqni osmonga ko'tardi. Hadislarda keladi. Shunday rivoyatlar bor ekanki, ana shu qishloqda itlarini hurganini, xo'rozlarni qichqirganligini tong saharda osmon ahli farishtalar eshitishdi. Farishtalarni tasbihini qishloqdagilar eshitdi, uyg'oqlari. Mana shunday holatda har birini ustiga ularning ismi yozilgan tosh yog'di. Har birini ati yozilgan tosh yog'di. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, ana shu Sodom qavmidan bo'lgan fosiqlar ba'zilari safarda bo'lgan bo'lsa, tijorat bilan birga ketgan bo'lsa, ularga atilgan tosh ana shu turgan joyga bor urdi deyiladi. Alloh qodir. Chunki hazar qadardan saqlamaydi. Biz ehtiyotchoron ko'raveramiz, Alloh aytgani bo'ladi baribir. Ularga balo yozilganmi? Halok bo'lish taqdir qilinganmi? Halok bo'ldi. Hammasining ustiga bittadan ism yozilgan tosh yog'di va ustiga Jabroil alayhissalom bitta qichqirdi, qatib qolishdi. Halamma ja'a amruna ja'anna 'aliha safilaha va amtarna 'alaykum hijaratan min sijjilin manbud musawwamatan 'inda rabbika va ma hiya min az-zolimin bi ba'id. Fa khadathum as-sayhatu mushriqin fa ja'anna 'aliha safilaha va amtarna 'alayhim hijaratan min sijjil. Mana shunday osmonda halol qilindi va yerga to'ntarib tashab qo'yildi. Ya'ni yerning betida qolishi mumkin bo'lmadi bularda. Aytdik, Od va Samud qavmlari halok bo'ldi, lekin yerning betida ularda asarlari, ularda ba'zi uydan qolgan asoratlar bor, lekin Samud qavmi asoratlari qolgani yo'q. Sodom qavmini belgilari qolgani yo'q. Va amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Biz ular ustiga yomg'ir yog'dirdik. Endi mujrim bo'lgan qavmning oqibati nima bo'ldi? Va amtarna alayhim mataran fasaa matarul munzirin. Inna fi zalika laayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu azizur rahim. Mana shunday fahsh qilganligi uchun Alloh taolo qanday balo yubordi va qanday holatda qoldirdi ularni. Mana shu narsada aql egalari uchun ibrat bor, lekin insonlarda ko'p bunga ishonmaydi. Zino ko'paygan joydan baraka ketadi. Zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi. Istig'for ko'patilgan joyda yomg'irli bulut keladi. Alloh istig'for ko'patgan bandaga farzandlarni, mol-u dunyoni beradi. Istig'forni ko'patgan qavmda bog'irog'i yaxshi bo'ladi, daryolarda to'liq suv oqadi deb Alloh mukofotni va'da qilyapti. Va bunaqa fahsh bilan shug'ullanadigan bo'lsa, mana bunday balo keladi deyapti. Ana shu televizorlarda ko'rayotgan yangiliklarda qarayapmiz, shamollab ketyapti bir yerini, suv bosyapti bir yerini. Birodarlar, jinni fikr qilmaymizmi? Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalar o'z-o'zlariga zulm qilib qo'yadi. Hech qaysi bandaga o'zi so'rab o'zi loyiq bo'lib qolmagunicha balo kelgan emas. Mana shu gunohdan ehtiyot bo'laylik. Bu ommaviy suratda avj olib ketishligi mumkin emas bu. Lekin ming afsus bo'lsinki, har xil ta'sirlar ostida mana kinoni ko'rib kulib qo'yapmiz-a? Ha, anaqa ekanda kulib qo'yapmiz. Hazar qilinmasmidi? Chaptalar aytmaysizlarmi shu narsalarni? Bu to'rda gap kelsa odamlar og'zini chaqib iblos razil narsada yomon ko'rishardi. Hozir biz ko'rib kulib o'tiribmiz bu narsalarda. Sizlardan bir kishi munkarni ko'rsa dedi payg'ambarimiz. Man ro'minkum munkara fal yug'ayhu biyadihi. Munkar ishni ko'rsa qo'li bilan tiysin dedi. Fa'inlam yasati qo'lidan kelmasa tili bilan tiysin. Fa'inlam yasati agar tili bilan gapirishlikka ham qurbi yetmasa eng kamida yomon ko'rsin shu narsani deyapti. Kamayda ekanda ko'rib o'tirmayapmizmi biz? Qalbimiz bilan ham shu narsani yomon ko'rmasak, uni orqasida bug'doyda donasi chaligan iymon bo'lmaydi deyapti Rasululloh. Wal mu'tafikatu ahwa fa ghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun minan nuzril ula. O'lik dengiz mintaqasida Sodom shunday halok qilindi. Keyingi avlodlar fahshdan, Allohning azobidan ogoh bo'lishlari uchun ularni yashagan joyi belgi qilib qoldirildi baribir. Lut hovuzi deyiladi. U yerda bir tirik jonzot yashamaydi suvda. Eng katta fahsh bo'lgan, eng katta buzg'unchilik qilgan qavm, Sodom qavmini qissasi mana shu joydan hosil yetadi. Va o'zimizga kerakli xulosalarni chiqaraylik. Atrofimizni qaraylik. Alloh taoladan istig'for aytib, kechirishini so'raylik. Chunki hammamiz farzand boqyapmiz. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina qurrata ayun ve cealna lil muttaqina imama. Parvardigor, bizi ahli ayollarimizdan ve farzandlarimizdan közümüzü quvonchini bergin ve bizi taqvodorlarga boshliq qilgin, imom qilgin. Közümüzü quvonchi nimada? Mashina minganligida bo'lyaptimi? Alloh uni ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Chiroyli imorat solganligidami? Unda ko'rsatadi. Ko'zimizni quvonchi nima? Hammaga ko'z-ko'z bo'lib yurganligidami? Uni ko'rsatadi. Yoki ko'zimizni quvonchi Allohni rozi qiladigan ishlar bilan bolalarimiz ovora bo'lib yurgandami? Qur'on o'qiganini ko'rib ko'zimiz quvonyaptimi? Agar bizning o'lchovimiz shu bo'lsa, bolalarimiz ana shunday insonlar bo'ladi. Biz kim bo'lsak, bolalarimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. Biz kim bo'lsak, ahli ayollarimiz, xonadonimiz o'zimizga yarasha bo'ladi. O'shuning uchun xotindan itoatni, ibodatni, taqvoni talab qilayotgan paytda, bolalardan bomdodni o'qib, Qur'on o'qib ularni taqlayotgan paytimizda ozgina insof qilib, o'zimizga ham uray olib ishlaydi. O'zimiz kimmiz u? Nimani talab qilyapmiz? Shuning uchun farzandlarimiz haqida duo qilaylik. Alloh taolo mana shuni bir ma'siyatdan, fisq hujurdan o'zi saqlagan bo'lsin. Chunki Alloh taolo bermasa biz og'zimizdagi bir pala suvimizni yuta olmaymiz. Bolalarning tarbiyasi juda og'ir narsa. Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. O'tgan safar 5-10 minut oz bo'lib qoldi, shuncha ko'payib ketdi. Ayb ko'p yurmaysizlar. Inshaalloh keyingi suhbatimizni Alloh nasib qilsa, qissalarda eng go'zali bo'lgan Yusuf alayhisalom qissasini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Kech qolmasdan vaqtliroq kelasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.